Dober večer in dobrodošle, dobrodošli, počrtaj, na 21. Prangerju, ki se je letos preimenoval v festival najprej kritike, potem prevoda, potem pa branja poezije, ker pač pišemo jo, pišete jo, tako ali tako. Danes začenjamo z eno zelo fino temo, bomo poskušali začeti z odprtimi okni, tema je temu pač primerna. Predstavljam, če ne bo šlo, zapremo pač, dajte namig. Stvar se snema in bo dosegljiva prihodnim rodovom na spletu. Tako da, Ajda Bračič, lep pozdrav prvič na festivalu v vlogi moderatorke. Dobrodošla. Blaž Iršič je, mislim, da pa bil izbran že enkrat. Ja, in, ampak se nismo videli v živo. Ja, to je bila ta pandemija, ne? Mislim, da je bila. Dobrodošel. In Andreja Štepec, stara znanka, ne, mlada znanka Prangerja. Tako da vam kar predajam besedo. Kdor bo šel z nami še jutri v ta prostor, tudi zelo dobrodošli, tukaj bo potem branje poezije. Potem se pa selimo v Rogaško Slatino letos še zadnjič. V Rogaško Slatino od naslednjih let naprej se bomo selili malo bliže, pa malo bolj severozahodno. Več povemo po jeseni. Gorenjska, ja. Hvala za ta uvodni nagovor. Lep pozdrav še z moje strani, dobrodošli na torej tem uvodnem dogodku v bistvu letošnjega festivala Pranger na konceptualni razpravi poezija in šala. Z mano sta torej Andreja Štepec in Blaž Iršič, oba avtorja po dveh pesniških zbirk in v tem svojem opusu sta nekako že uspela dokazati, da jima je mogoče poezija in šala pisana na kožo, zato sta morda danes tudi tukaj. Zdaj, zanima me v bistvu na začetku vajin odnos do te opredelitve, do duhovitosti oziroma humorja v poezijiPovabili smo vaju sem, ker sta v bistvu na nek način praktika tega humorja v poeziji oziroma šale v poeziji, pa me zanima, če sta v resnici tudi teoretika, a razmišljata o tem, da se v poeziji šalita, a šala vstopa v vajno poezijo hoteno, nehoteno, oziroma a je to nekaj, kar vama je bilo v resnici pripisano, pa o tem ne razmišljata. Pa mogoče, ne vem, povabim kar Blaža. Ja, dobro večer, sem skupaj najprej. Skoraj bi zamudil na ta večer, ker Slovenci na kongresnem trgu proslavljajo poraz slovenske nogometne reprezentance. Zdaj pa humor v poeziji, ja. To je v bistvu nekaj, kar ni bilo od začetka z mano. No? To se pravi, ko sem začel pisati, so bili to teksti za punk band ali pa na drugi strani ena taka klasična, depresivna, najstniška poezija. Potem se pa enem trenutku to začelo malo prepletati in ne vem, v to punk, v te punk tekste so mogoče ratili malo bolj lucidni, mogoče malo bolj kompleksni, pa tista poezija na drugi strani tudi je dobivala take segmente punka mogoče. In potem je pa prišlo do tega, da v bistvu sem zgubil punk band, ne? In na drugi strani mi pa ostala ta ena gmota te poezije, ki v bistvu ni imela nekak svojega glasu, tako je bila dosti nedorečena. In ko se je prvič zgodil ta moment, ta humor, recimo ali pa nek punchline, je bil to, ne vem, to je bil res en fin občutek na men. In se mi zdel, da to je pa res tisto, kar je moj izraz, no, tako da od takrat naprej se je to začelo. Ni pa, in se je pol tudi zaradi tega, ker mi je všeč, enostavno, mi je to všeč, s tem se zabavam, ko pišem, in mi je to, v bistvu se samo generira, no, v pesmih, vedno znova, ko pišem. Se pravi, je bil v bistvu ta punchline, ta razsvetljenje, ki se zgodi na koncu šale, tudi zate razsvetljenje, ja, v bistvu ja, presenečenje. Absolutno, absolutno, ja. To je dosti sebično. No. Ja. Andreja? Ja. zanimivo, ker se lahko malo na nek način navežem. Sicer nikoli nisem imela punk benda, ampak je bila pa ta težnja na nekih točkah kar prisotna. Temu tudi recimo ta moj naslov prve zbirke bi bil lahko tudi zelo dober punk band Edith Puff, ne, to so mi že tako rekli neki, ki so v tem poslu uspeli. Sicer pa jaz hudičevo resno jemljem poezijo, ampak ironično, ne, vrak je odnesel šalo, tudi danes na kongresu. Ne, v glavnem, kar se tiče tega, jaz se mi zdi, da ne, da to prihaja dosti spontano, ne. In se tudi navezuje na okolje, iz katerega prihajam, zato ker se vedno veže na neko družbeno in tudi socialno in stisko in dno, ker pač tako kot je pač okolje, iz katerega prihajam, so Jesenice, ne, neko delovsko, kjer je v bistvu šala tudi neka sprostitev, neko izhod iz problema, ti pa potem lahko, ko pišeš na to, navežeš tudi dosti druge stvari, mislim, greš globje, ne. Ker mi smo pač tukaj v debati šala, ki se potem razpne v druge te zvrsti, tako kot ima recimo tudi Blaž v ironijo, v sarkazem, cinizem, pač v humor na nek splošen pojem. Tako da se mi zdi, da jaz o tem niti ne razmišljam, je pa zabavno razmišljati, kako neke fenomene ubesediti na nek tak ironičen način, ne, in se tudi posmehovati sam v sebi in tistem okolju, s katerega izviraš, ker je to pač ključno tudi za neko preživetje. Tako da, ja, zanimivo se mi zdi to, da se oba dva pač navezujeta na punk, ne, tega, jaz v teh svojih istočnicah nisem, mislim, nisem do tega prišla, ampak se mi zdi, da je fino, da sta zdaj oba dva to izpostavila. A gre se prav za neko, ne vem, družbeno ozadje ali nekaj, kar vama je bilo pač v enem trenutku posredovano kot možnost za, za ta preboj. Se pravi, prej kot poezija je bil v bistvu punk, pa se je pol priklopila poezija, ali je punk v poeziji bil ta možnost, je bila ta možnost, da narediš nek upor znotraj poezije? Bom zdaj jaz ne pošla. Ja, v bistvu glasba je bila pre meni prisotna že od majhnega, ampak smešno ne, punk najprej je bila klasična glasba, pač neka ta, se veste, pač včasih ti kdo tudi druži reče, da bi bilo fajn se pač nek inštrument igrati, ker je to pač dobro za neko formiranje mladega človeka. Vedno se to ne izkaže, ker mlad človek je tudi lenoben človek. včasih. No, v glavnem, in jaz sem v bistvu tudi to klasično glasbo, ker sem igrala violino, povezvala potem nas s tem industrializmom in brutalizmom, se mi zdi, da to ima neke zelo zanimive, ne vem, meni osebno povezave. No, tudi tako punk se mi zdi zelo blizu klasični glasbi, bolj kot nekem, ne vem, čist drugim. Pač, in ima tudi to socialno konotacijo, tako kot spet to okolje, iz katerega med oba najbrž izhajava. Tako da to je nekako usporedno prihajalo, se mi zdi, oboje. Najprej skozi klasično, potem poslušanje nekih tudi zelo obskurnih bendov, za katere iskreno ne vem, od kje je ta vpliv prišel, ker moja starša recimo tega nista poslušala. Ne. Tako da pa tudi okolje, v katerem sem jaz tako gor rasla, jaz sem bila dosti osamelc in nisem se toliko povezvala z nekimi takimi družbami, tako da tudi tu ne vem, iz kje je to. Je pa pač železarna najbrž tudi nek ta vpliv. Pač industrial music, punk, ta nek upor tudi, ki se ti dogaja, pač, ki se dogaja tebi, pač vsemi, pač ves čas, no. Tako da to je vedno tako paralelno prihajalo, boje in poezija in punk. Ja, jaz mislim, da v bistvu, mogoče se sliši čudno, ampak jaz tudi punk, na punk gledam kot eno veliko, ki je po ljubezni. Tako da, kot na vse ostalo poezijo, no. Se mi zdi, da je zelo pomembno tudi v današnjih časih, še posebej mogoče, da, ker imamo ogromno enega poneumljenja, da je poezija ena taka velika protivtež temu poneumljenju, no. Da mogoče tudi deluje kot ena gverilska združba, no, da bombardira to, ali pa da ponuja, da implicira kritično mišljenje, no? Ali pa dvom v ta državni aparat, ki je zelo čuden. No? Tako da, ta iz vidika upor ali pa enega sem normalnega pogleda na vse skupno. To. Ja, okay. To se mi zdi ful fino. Ja, ta protivtež, ki omenjaš, v bistvu, da ponuja eno drugačno ali pa zunanjo perspektivo na stvari, ki se dogajajo v družbi. Ampak tle mogoče lahko gremo pa še en nivo globlje, pa če zdaj recimo poezija skozi šalo ponuja protivtež temu, kar se dogaja v družbi, a potem šala v poeziji ponuja tudi protivtež poeziji sami. Ti si rekla, Andreja, da jemljaš poezijo hudičev resen, ampak če se hočeš malo hecati, v bistvu mislim, to je moje mnenje, no, da na nek način vnašaš tudi ironičen odnos do poezije same, ne, se pravi do tega vzvišenega medija, ki ga kot poezijo ponavadi jemljamo. Zdaj šala, jaz mislim, humor v poeziji, mislim, da je eno odlično sredstvo, da lansiraš neko provokacijo, ne, na tak način, da ne sprovoš mogoče takoj odpora pri bralcu. In mogoče ga na ta način lahko v enem trenutku spustiš tako blizu, kot ni bil sam preparalen na začetku iti. Ne. In se v enem trenutku znajde v eni situaciji, ko v bistvu, ljudje smo v bistvu zelo dobri v tem, da pogledamo stran, ne? Da se obrnemo stran problema, da si zatiskamo oči. In na tak način pa recimo nekoga ne prisiliš, ampak ne, se zgodi, da bom dal prispodobo, ne, da gleda bolečino toliko časa, da ga že začne boleti. Ne? In potem je že prepozno, da bi stran pogledal. Tako da to se mi zdi, da je ena tak indic, taka dobra stvar humor v poeziji, da tle to je ena taka močna stvar, pomembna. Ne? Da v bistvu na nek subtilen način pove nekaj zelo neposrednega. Ja, se v bistvu humor, najboljši humor je v bistvu razglašanje resnice. No. Ne. Tako se mi zdi, da tudi najboljši stand-up komiki se tega lotevajo na tak način. No. To. Še vsem me zanima tudi ta odnos do poezije same. Recimo, sta kdaj kot pesnika oziroma kot človeka, ki piše ta poezijo, začutila odpor do tega miljeja, do tega v bistvu mehanizma, ki obrača, ne vem, slovensko literaturo, ki vanjo vnaša neke hierarhije. A lahko v bistvu ta način, na kjer ga vidva delujeta, deluje provokatorsko ali pa subverzivno tudi na tem nivoju? Sem vaš čas ta odpor, mislim, jaz osebno čutim, ta poezija na pedestalu, ne, ta vzvišenost vsega, kar je v bistvu smešno, ker je humor dost podoben tudi pač tragičnemu, ne, komično je v bistvu na nek način ne izključuje tragičnega, včasih je še bolj tragična neka stvar, ki je opisana z nekim humorjem. Sej pač humor daje vedno neko neskladje, se mi zdi, da je enako v bistvu neskladju v poeziji, pač, da ti dobiš tako, kot tudi Palaš rekel, neko zamenjavo perspektiv, neke deviacije, pač odklonskosti, pa da to tudi, opredeliš neko grozljivost na zelo tako, da jo spremeniš v bistvu v umetnost, ne, umetniški akt. Zato se mi zdi to ta odnos na neki točki do humorja, da je to kot nekaj manj vrednega, pač ni res, ne. Ker, mislim, ne vem, kako bi brez tega kdorkoli preživel, no, v tem svetu, če se ne bi pač glih spuščal v neko, da ne bi tudi, pa tudi samo ironijo, ne. Pa se mi zdi, pač se, da je glih Milan Jesih, ne, to izpostavil, da sta poezija in humor dva obraza, kako je že, istega skušnjavca. Ja, točno to. So glih, no, on je to dober primer tega, kako se iz sami sebe delati norca, ne. Mislim, sami sebe, pač in tudi iz poetike same, kako jo predrugačiti, kako pač skozi neko rabo jezika, ki so lahko tudi čist preprosti in vulgarizmi in recimo on uporablja tudi ogromno teh različnih jezikovnih registrov, kar se mi zdi to tako nujno tudi navezvati, kar je tudi humorno. Ne. V našem prostoru to hitro pade v neko da je to nekaj tako poniževalnega ali pa smešnega zaradi tega dialektalizma, pa tega, ampak v bistvu ni, ne. Če ti znaš to dobro uvesti, lih tako, da ne daješ neko odpor pri bralcu, se to lahko izkaže kot izvrstno. Ki hkrati potem tudi pomeni neko predrugačen sistem, no. In tudi pač nek izhod iz nekih ustaljenih družbenih norm, no. To. Še kakšen komentar? Ja. Jaz v bistvu se skušam čim bolj distancirati od teh nekih epolet ali pa tako da pišem enostavno ko en velik kmet, no. Se skušam ločiti od tega vzvišenega sveta, tudi ne vem, čemu to služi, vzvišenost, ne vem, se rodimo, nekaj pojemo, nekaj spijemo, skušamo kaj pojahati, pa skušamo to čim večkrat ponoviti, tako da ne vem, kje tle vmes je prostor za vzvišenost, tako da tega dela se niti nočem dotekati. Ja, težko je včasih, ko človek pripravlja tak pogovor, v bistvu se izogniti temu, da ne bi ljudem v usta polagal svojih besed. No. Ampak tle se mi zdi, da sem skoraj že malo zašla v to, ko sem v bistvu razmišljala o tem, da se tako poezijo resno jemlje oziroma da se v diskurzu ne, tako resno govori, zaradi tega, ker v bistvu nima mesta v tej sodobni literarni produkciji, ker se mora zanga krvavo boriti in da potem v bistvu producenti, založniki, tudi avtori poezije smrtno resno govorijo o njej in sami sebe jemljajo nekoliko preveč resno včasih, zato da bi si zagotovili to osnovno, ne vem, osnovne produkcijske zmožnosti. No. Tako da tle vidim ta problem, ker kljub temu, da se mi zdaj malo hecamo, se tudi tukaj resno pogovarjamo o poeziji. Ne? Mogoče pa to niti ni problem, mogoče pa to je ena taka velika priložnost. Jaz tako vidim stvari, ki se zelo zreducirajo na zelo mehno skupino, da je to kren blagoslov. No. Tako, recimo, ne, to sem že na parkrat povedal, Marko Brecelj je pred enim koncertom rekel, zbralo se nas je malo, kar pomeni, da bo dogodek dober. Ne, in ostanijo sem tisti, ki so res prijestni, pa ki mogoče ne iščejo nekih čudnih vzgibov ali pa nekih čudnih interesov zraven in se mi zdi, da iz takih iskrenih mehne skupine lahko brata kaj lepska. Ja, sem še to dodati, da glih to, ker se mi tle pogovarjamo in neke take debate mogoče sprožajo tudi ta moment, mislim, taka komunikacija pač tvornika, specifična tovarištva, ne? V takih malo bolj zaprtih krogih, tako da to je sigurno dobro. To je kar optimističen pogled od obeh vaju, kar je odlično in se mi zdi super. Omenili smo že to, zato, da neka šala uspe, v bistvu potrebuješ na drugi strani bralca, poslušalca, pač nekoga, ki sprejema, ki ima približno podobno kulturno ozadje oziroma ki bo lahko razumel to, kar je v šali neizrečenega, ki bo lahko tisto praznino, tist manko dopolnil sam s svojim razumevanjem tega, česar ti ne izrečeš. Pa me zanima, kakšni so vajni idealni bralci oziroma a se vam zdi, da mogoče bi te šale v vajni poeziji uspele tudi izven slovenskega kulturnega kroga oziroma celo specifično mogoče nekega pesniškega ali pa delovskega kroga. No, če se na tole navežem, jaz sem bila lansko leto na Prangerju, ne? In pač vsej debata pa vse naprej bila krasna, ampak med drugim je eden od zbranih pač teh, ki so bili kritiki, ne? Je omenil, da je to poezija, ki bi jo priporočil svojim prijateljem, ampak mislim, da njegovi prijatelji so očitno vodovodali pa tišlerje. Ne. Zdaj, to meni žaljivka, sprožil je nek tak, ne, kao, da je moja poezija, ne vem kaj, tudi pač na momente histerična, ampak kaj, da se to je pač del življenja, histerija. v glavnem, ampak mislim, da so se drugi še celo bolj jih je to prizadel kot pa mene, pač mislim, spoh meni prizadel, jaz tako pač jaz iskreno nimam tega, to bo zdaj zvenelo najbrž vzvišeno, ampak ne gledam na bralca. Pač ne gledam na to, mislim, gledam že tako, pač, da bi, ne vem, bi jaz to brala iz te moje perspektive, ampak pač idealni bralec tako ne, pač ne obstaja, pač napišeš, daš ven in je to, kaj se bo zgodil, pol ni več moja stvar, ne. jaz moram zapustiti to. Vse meni je to osebno, čisto iskreno, zdaj tako govorim, da je to najlažja stvar, zelo težko, ampak ti se moraš kaj enkrat, to je, tudi tak, kad ti napišeš že eno pesem, že eno, pa zaključeno enoto, ne, vers, se to pač, to ni več del tebe, ni tvoja last, to je zdaj tam, ne gre v svet, pač, in meni je super, v bistvu, če to berajo ljudje, mislim, če smo zdaj se napeljali na to iz delovskega okolja, če to berajo moji pač so krajani, se pravi Seničani, ki imam recimo to zbirko dosti s tem opredeljeno, potem pa tudi, če bojo pač vodovodar, je super. Ne mi dajo pol tudi nižjo ceno, ko mi pridejo kaj popraviti. Tako, pač, tako da, pač ne vem, to bralstvo, imaš tudi v svetu literature odlične pisce, ki so se v bistvu zapirali glih pred tem bralskim krogom, ki so na koncu pisali samo še zase. Sicer potem se sprašujem o tem, ima to kakšen smisel, sam to smislo se mi pa zdi spet druga debata, pa ne vem, če bi jo zdaj odpirali, ker ne bomo nikamor prišli. Mogoče čez par vprašanj se vrnemo k temu. Ti imaš pa pol popust pri avtomehanikih, verjetno. Ja, nimam. Zdaj jaz pomislim, no, da tistemu bralcu, no, ki je to res blazno všeč ali pa ki čuti tvoje poezije 100%, da mogoče jo tisti niti ne rab. Bolj so važni tisti, ki jih mogoče premakne z kakšne točke ali pa mogoče včasih zanimivo tudi, če si že omenila delovski razred, pa tako, tega jaz ne bi niti približno podceneval, ker mogoče ti ljudje včasih prav čakajo, da jih nekaj požene in da mogoče dobijo malo, kaj svem, no? En kik, ne? Ali pa da si upajo povedati tisto, kar jih mogoče že ves čas čutijo, no? Ali pa da nekdo drug to pove namest njih. Tako da vsak človek, mislim, da nos nekaj vsep. Jaz dosti naivno ali pa tako optimistično gledam na ljudi in tako še zmeraj mislim, da je vsakmo mrskaj tli. Ja, zdaj v zadnjih letih ali pa recimo z to digitalizacijo, virtualizacijo se je pojavila nova zanimiva oblika šale, ki rečemo mim, ki je mogoče tudi ena tako od v bistvu bolj demokratičnih oblik tega šaljenja. No? Zaradi tega, ker tisti, ki je na drugi strani, se pravi ne avtor, ampak nekdo drug, povzame ta format šale in jo potem širi naprej glede na svoje vsebine. In mislim, da, ko sem se pripravljala na to debato, sem ugotovila, da v bistvu, Andreja, ti imaš, ne, v jesenoških recimo nekaj, čemor bi jaz rekla mim. Oziroma neke ponavljajoče besedne zveze, ki jih zaznamo v zbirki, pa doskrat tudi na tvojih, recimo, družbenih omrežjih, kjer se v bistvu vzpostavlja ena taka kontinuiran inside joke. No. Recimo ta fant moj ali pa pohan sir, jaz poznam tudi. Skratka, da so to neki okruški, ki v bistvu pa se zagrab, mislim, nekako sklijejo med ljudmi in se prenaša naprej. In so zdaj ratali dejanske šale. Tako da me zanima, a si to načrtvala? Ja, itak, jaz sem kraljica puhanga sira, to ne veš, mislim, to so drugi rekli. Načrtvala? Ne vem, ne, samo meni to, po mojem je to pač zabava, to me pač, mislim, ko sem pač odkrila, da je to možno delati neke te mime, pa mislim mime, pač da je neke te kulturne fenomene fino dati tako formo, pa biti malo norčal, pa da ti neka platforma, pardon, to omogoča, ne, zakaj pa ne. Mislim, ni načrtvano, mene to pač ful sprošča in zabava in sicer najbrž je to tudi distrakcija od nekih realnih problemov pa realnega sveta, pa tega, kar bi pol človek moral, ampak kaj pa mora, mislim. Preživel namo, ne. Mislim, tako da ne vem, mislim, ni pa to, mislim, jaz nikoli, kot smo že prej tudi začetku, ne načrtujem tega šale. Če rata, ogromno tudi slabega, mislim, slabih teh in od besednih igar in tega, ampak se tudi to mora biti, ne. Pač. Jaz bolj izhajam iz proze na nek način, pa se mi zdi v bistvu zanimiv tudi to pri poeziji in šali, da šalo moraš na nek način vse en dobro tempirati. Ni vsaka stvar v vsakem trenutku smešna, Ampak ta punchline, ki smo ga že na začetku omenjali, no, mora biti dobro sekvencioniran. Tako da zdaj me pa zanima, kako v bistvu k tej ritmičnosti pristopate, kako gradi ta pesem. Sej smo že rekli, da se to kar zgodi, ampak vseeno, a so tukaj neki zametki na začetku pesmi, pa se pol na koncu razrešijo, ali kako gre to v smislu strukture? Jaz vrstnic zelo po feelingu pišem, nimam nobenega načrta, niti ne znam, tako nisem organiziran. Tako da jaz v bistvu kradem, no. Kradem iz vse posod, ne vem, lahko so to parade gejev, lahko so seje državnega zbora, ne vem, lahko so tvoji čevlji. In pol se pač počas naklada to v pesem, ni pa nikoli osnova, ni nikoli humor ali pa neka, ne, neka finta ali karkoli. Pač vzgibi so ponovat kar resni ali pa malo bolj temačni, pol pa počas se nekaj dogaja, ampak vse skupaj ena igra asociacij. Ampak se bram, pol pa se enostavno se kar vedno znova se generirajo ali pa ponujejo te neke blesavi absurdi ali pa neke, kar pade vmes, pa mi je všeč, ne. Pa res mogoče ta punchline v smislu, da je rešitev nepričakovana, ne, ta zadeva mi je zelo bistvo, kot se mi ponuje kot eno bistvo vse skup, ne samo smešne poezije, ne samo poezije, mogoče kot kar celotne umetnosti. Ti v bistvu novi prostori, no, ki na ta način nastajajo, ne? Da te nekdo privede do nečesa, kar s svojimi zahojenimi možgani mogoče ne bi nikoli mogel prijeti. Ne? In ne vem, za mene recimo se mi zgodi, ko berem recimo, pa mi to nek drug avtor ponud, ne? Da te prepele z nekega druge perspektive pogledati eno stvar. Se mi zdi, ne vem, ko da bi te nekdo prijel za roke, ne? Pa recimo, da je to Mojzes ali pa ne vem, Žan Mahnič. Te prime za roke pa reče, prid, boš nekaj videl, ne. Pa pol mogoče, ne vem, še pojesta LSD ali pa tudi ne. In greste v to novo sfero, no. Malo karikiram, ampak ti novi prostori, no, to je bistvo, no. Prej kot pa sam smeh ali pa humor, ne. Novi prostori, ki so novi tudi zate, v bistvu. Ja, ja, ki vzniknejo iz nič, pač to se zgodi in to je zame bistvo, no. Kaj pa recimo kot avtor, ki se šali v poeziji, a se ti zdi, da se pol, ker si že večkrat omenil to pisanje recimo iz nekega, ne vem, depresivnega momenta ali pa ko si bil najstnik ali pa zdaj, da v bistvu je vsejen prisotna ozadje ena taka dost, ne vem, temačna, osebna, izpovedna nota. A se ti zdi, da se pol v bistvu s tem olajšanjem skozi humor zakrivaš ali še bolj odpiraš kot avtor pred bralcem? Jaz mislim, da se kar odpiraš, no. Jaz mislim, da je to, da je humor nekaj, s čimer se lansiraš na neka boleča ali pa občutljiva, ranljiva področja, no. Tako da mogoče drugim pa tudi seb na ta način dopuščaš, da greš globlje, kot si pripravljen, je to odločenem momentom. Kaj pa ti, Andreja, se ti zdi, da je lahko to, ta humor v bistvu tudi sredstvo bega pred vsebino ali pa pred samim sabo? Ja, mislim, definitivno je obrambni mehanizem, ne največji. Pač tudi to, mislim, da te mislim, nekdo Če nekdo da na tebi nek udarec, ga ti hočeš vrniti in vrneš ga lahko na ta način, ne, s šalo. Mislim, ampak, če se tudi na tisto naprej navežem, to, nisem se če izmedla, pardon. Ne, na to sem se hodila pač navezati, ker je pač zanimivo, kako on tudi piše, jaz tudi pišem, vedno rečem po feelingu, ampak v bistvu, je pa to neko sestavljanje iz vizualnega, mislim, kot neki filmi. Jaz imam vedno nekaj te, kar sem ugotovila med tem, ko nisem pisala, da potem, ko naredim neko fotografijo, ko nekaj zvizualiziram, lahko na to napišem odgovor in ga potem probam tudi z neko besedno igro, pa ne tako, namerno, pač tako narediti. In ponovat je neka taka zelo traumatična stvar, ki pa potem je oglih zaradi tega, da se lažje približam, da je bolj tako generična, da ima nek drug pač odzven, naredim kot najbrž niti ne prisilno, ampak naredim humorno. No. Humorno, ponavad bolj ironično ali na nek na tak način. A pa to, v bistvu lahko se delaš norca ali pa lahko obrneš stvari na šalo, te težke, boleče osebne stvari, zato ker si ti avtorca, ali zato ker sama posegaš, oziroma a bi se ti v kakšnem kontekstu zdel problematično, da se v poeziji pojavlja šala v zvezi z nečim izjemno travmatičnim in bolečim? Mislim, da ne. Mislim, se travma je nekaj skupnega pač vsem, tako da se, mislim, se mi zdi, seveda je lažje, da se pač ti delaš norca na nek način iz tega, kar izhaja iz tvoje travme, iz tvojih nekih pač problemov, ampak se mi zdi, da če pa začneš po nekih skupnih, ne vem, težav, recimo, da se iz nekih vizualnih stvari norčuješ, mislim, to je sicer hitro, mislim, tanka meja med norčavstvom pa poniževanjem, recimo pač, tako da, ne, mislim, da ne, no. Se pravi, v bistvu vse je dovoljeno v šali, v poeziji in šali. Je vse dovoljeno. Okay. Kaj pa ti, Blaža, misliš, da so stvari, z katerih se absolutno ne bi smeli norčevati v današnjem svetu? Ja, mislim, da si moraš upati. No. Moraš si upati. Včasih se ti zgodi, da kaj napišeš, pa se mogoče še sam malo serješ, pa zbrešeš tisto stvar, ampak prav točno tisto stvar moraš obvezno vključiti nazaj. No. Mogoče da će udebeljeni tisk. No. Tako da ne smeš se zadrživati, no. Moraš raskerati, mora biti poezija malo strupena, moraš, ne vem, ko izdaš knjigo, moraš raskerati, da te bo žena postela ali pa da boš zgubil službo ali pa kaj tazga, ampak moraš iti kar do konca. No. Sprašujem seveda zato, ker, ne vem, recimo pri stand-upu ali pa pri nekih teh bolj popularnih zvrsteh zabave, je, mislim, da par let nazaj prišlo do tega, da se je na veliko cenzurirali ali pa cancel ali pač določene ljudi. To pa je potem v zameno sprožilo en val drugih ljudi, ki so se temu uprli. In imamo zdaj v bistvu po mojem spet porast ene take komedije, ki je dokaj, kako se sploh ne znam, ne vem slovenske besede, raunchy oziroma taka kar zabavljaška ali taka mal težavna, no, ne čist politično korektna. Jaz osebno tudi mislim, da je dobro, da nimamo nekih omejitev, ampak da gre pa spet seveda za stvar občutka. Ne? Jaz mislim, da je ful je to tanka meja banalnosti, zelo bliz, ne, sledi temu humorju. Tako, tega se moraš nekako obvarovati, da ne greš na to mejo, ki pol ni pa vse skepneč več, ne, pol je pa sem še gostilniška burka. V bistvu glih to, tudi ta tvoja intenca, ne, kam to bo šlo, a je res tako ne gostilniški pač punchline, ali nekaj, kar ti omogoča neko, tudi drugim, no, neko transformacijo skozi besedo. Se mi zdi pa, da je dost pomembno tudi glih to, mislim, se to je spet občutek, kako to zapišati, s kakšnim načinom, kakšni so te pesniški prejemi, ne? Ali to je nek register, ali so to neke, ne vem, pač tam nizki, visoki register, jezikovni register, ali neke novotvorbe, čisto odvisno, ne? Ali čisto na direkten način, sam kam to umestiti, kako to kontekstualno, zdaj je čisto odvisno potem, kako ti to gradiš, ali res o tem tok razmišljaš, ali to pride spontano. Se mi zdi, takrat, ko pride spontano, je sigurno, po moje, bolj umeščeno, kot pa to, da nekaj ti tam glancaš, pa piliš, pa se pripravljaš tako, kot recimo imamo tudi tega stand-upa, dost pa nočem nič usoditi, ampak na nek način tam hitro lahko prestopi to, imajo tudi okusnega, ali pa kakšne radijske vdaje, kakšne določenih voditeljev in tako naprej, ne, ob 6 zjutraj. Tako da, ampak spet, to so spet neki te okusi, ki je zelo težko, ne, to, ampak mi tle govorimo vse o poeziji, kjer ti lahko, mislim, imaš to sredstvo te korekcije, da ti že v mestu, mislim, da napišeš, da potem koregiraš, da ostavljaš neke posebne forme, ali pa tudi pač čist egzaktne in tako, ampak mislim egzaktne čist na prvo žogo, ampak potem vidiš, če to deluje, lahko to tudi vsem predstavljaš. Mislim, glih zato je ta pač pisana beseda čez spet drugačna oblika. Ne. Plus tega, da se mi zdi zelo pomembno, da to tako umeščaš, da tudi korigiraš celotno pač družbo. Ne? Da mora biti to v bistvu humor korektiv družbe tudi na nek način. To je ful pomembno. Se pravi, da je dobro nameren, pa da tudi veš, zakaj v bistvu ga uklapljaš noter. Da veš, kaj je tvoj namen. Ja, tudi če skeli, mora biti na nek način potem v tem, da ko zaskeli, da ti človek to začuti in ga mogoče prime. Mislim, da v bistvu tisto, kar je na nek način lahko tudi zlobno, humorno, da, da to pomaga mogoče nekomu, da glih tisti, ki bi to izrabljal tiče zmejo, ga to prime in se mogoče nazaj potekne in začne razmišljati. No, to smo že tako preomenili na nek način. A pa se vama zdi, to je spet vprašanje za oba, da je bil kdo kdaj užaljen, a se vam je to zgodilo, da je bil kdo kdaj užaljen ali pa da je eksplicitno rekel recimo za kakšen verz, da je pa res neprimeren ali pa da je res težaven, da se je najdel v njem pa ga je narobe počohal. Ja, smer je kdo užaljen, najbrž. Ampak nisem še imel težav s tem, nisem se še rabil tepst ali pa kaj podobnega. Ja. Pa mogoče res nisem imel nekaj velik slabih izkušenj. No. Zdaj se ne spomnim noben. Kaj pa na kakšnih branjih, recimo v živo, kakšne so reakcije, kadar padeš tos? Ja, enkrat je, vem, da moja žena bila ful nervozna, ker je v prvi vrsti je ben zelo čudn tip in je tako zelo nervozna z noga mencov. In jaz sem ga tudi malo gledal, sem bil na nek način pripravljen. Ampak kaj pa vem, no, se ne smeš preveč o tem. Če se zgodi, se pa se zgodi. Konflikt je vsakodnevno življenje in kup. Ta poetična združba ali pa ta publika pa tudi ni taka med bolj groznimi. Si lahko dovoliš. No. Spet se malo vračam k tej politični korektnosti. No. Mogoče bi lahko rekla, da tako zbirke, kot so vajne, malo vzgajajo publiko na nek način, oziroma da, da šele vzgajajo ta aparat za prepoznavanje humorja, pa za neko zdravo, no, čeprav to je problematična beseda, ampak za neko umerjeno in autoreflektivno reakcijo pa na ta humor. A sta tudi s tem namenom kdaj pisala? Se pravim, jaz ni namena, ne, ko pišem. Ne, to se mi zdi, da je bi bilo fejst narobe, no, mislim, da bi to šlo kar malo narobne sfere. Ne, zdaj, če smo že na kritiškem festivalu, mislim, da tista kritika, ki ti res škodi, je tista pozitivna, ne, se pravi pohvala. To je tist, kar ti lahko najbolj, s tem moraš, imaš največ težav lahko. Ne, zaradi, ker to te lahko sili k ugajanju. Ne. To pa, mislim, da je kar smrtonosno za vsakega avtorja. Že ko pišeš, razmišljaš o tem, kako boš ugajal, pa kako boš pa si predstavljaš odzive občinstva in smeh, recimo. To mislim, da lahko grozno vpliva na avtorja. Jaz mislim, da predvsem zgajaš sebe, ko pišeš. Ker pač se pol probaš prekositi ali pa tudi pač na nek način tudi prizemljiti, a ne? Pač z novimi stvarmi, tako da mogoče to nimam pa pač neke te fiksne ideje, da bi pač jaz vzgajala koga, mislim tako, zares. Sem pa jaz užaljena, da je noben ni užaljen, tako da to, ne vem v bistvu, ker se do tist navežemo. Mislim, da ne, no, upam, ali če pa je, ne mi pa piše. Komu se pa, oziroma, a vidva tudi iščete nek humor v poeziji ali pa šalo, in a je kakšen avtor, komu se vračate, recimo, po navdih ali pa za ravno take prijeme, kot jih tudi saba uporabljate? Mislim, to je zdaj tako navdih, ne. Se mi zdi, da je v bistvu onkraj na nek način avtorja so pa stvari, ki so prebrane in so se pač podzavestno nekako pač kot neke usedline ostajajo, ki potem pronicajo, pač pridejo na plano, kad ti spet to pišeš. So pa sigurno neki taki avtori, ki mogoče sploh niso v svoje srži pač humorni. me navdihnili. V bistvu so bili neki nostalgija in melanholija, ki sta tudi neka taka prijatelja tega, mislim, jih umorja, no, na nek način ga tudi upeljujeta. Ampak najbrž so tudi taki, ali Bukovski je nek tak avtor, ne. Pač sploh, če ne bereš čisto nekih teh stvari, ne bereš njegovih teh mačkah stvari, ki so meni pač smešne, že za, pač, ne vem, pač so mi mačke smešne. Ampak pa tudi v slovenskem prostoru, sicer iskreno, pač nisem toliko izbrala pač Milana Jesiha, sam on je pač tak, ki je pač povezan s humorem in z ironijo in s preseganjem tega. Potem so pač tudi, kdo je, mislim, jaz sem brala neke avtore, ne, Ariano Reins je neka avtorica ameriška, ki v bistvu zelo z, prek spolnosti, ne, prek zelo takih eksplicitnih seksualnih, pa niso niti toliko eksplicitni seksualni prizori, ampak humor na to in na masturbacijo in na seks se mi zdi, da dobro to tunaša to, ker to je, res, to je recimo zelo delikaten humor, ne, kako to dobro narediti, da je nek tak erotična humorna proza tudi. Mislim, sicer ona ni zelo resna in zelo kritična, no. Tako da, zdaj, da bi zdaj pa poimensko toliko izpostavljala, sicer se mi zdi, v Sloveniji, tudi, ne vem, Milan Dekleva je tak avtor, če smo že recimo pri Slovencih, pa dober, sorry, se je bil tudi preširan, ne. V nekih pač, ja. Ampak, no, ne bomo spet omenjali Dušana Pirevca na tem trenutku. V glavnem, tako da bi se pa prav navezval na neke avtor težko. Pač črpaš tudi tak iz okolja, iz stvari, od, jaz mislim, tudi od, iz pri, od prijateljev, ne, od vsega, kar te formira, se mi zdi sej. Tako da, te vplivi so zelo čist, niso vedno te zapisani, zapuščeni. Jaz bom tukaj kar kratek. No. Jaz v bistvu ne iščem humorja, iščem bolj pogum. No. Te avtori, ki imajo kaj povedati, pa če se navežem nazaj, ne, spet na te nove prostore. Nekdo, ki te preseneti, ki te preseka, mogoče, ki ima tudi ločen humor, ki te... Vsi humor, če smo že rekli prej, da je to naslavljanje ali pa razglašanje resnice, to je v bistvu nekaj, kar te prestraš, kar te zbistri. Na nek način prebodati. Jaz bolj to iščem, no, ta pogum pri avtorih, bolj kot pa humor. Zdaj, če je humor zraven, ni nič hudega, ne, ampak ni pa to tista glavna stvar, ki jo iščem. Zdaj, tebe se že kar dosti zgodi, v bistvu po prvi zbirki, kar označali malo kot duhovitega pesnika, pa me zanima še to, če se ti to zdi kdaj omejujoče, oziroma če pol pri snovanju druge zbirke ali pa zdaj, mogoče naprej, ne vem, koliko kaj pišeš, ampak če se ti zdi to nekaj, kar te zdaj definira kot pesnika in če moraš si v bistvu prisiljen slediti. Ja, jaz mislim, da lahko bi bilo omejujoče, če bi bil od tega odvesen, ampak ker nisem, pa ni. Ne. Zdaj pa pač samo počnem tist, kar mi je všeč, tako da... Nimam težav s tem. Zdaj je pa zanimivo, da recimo sem v preteklosti že dal nekaj par intervjujev, ko nisem bil duhovit, ne, ko sem bil mogoče celo zatežen ali pa sem bil, ne vem, tako nažgan, da si nisem mogel kaj z menoj pomagati, pa take stvari, ne, ampak se je dostkrat zgodilo, da tisti intervjuje potem sploh niso bili objavljeni, ne, tako da v bistvu me cenzurirate, ne, tako da zaradi tega mogoče izpadem kot en, ne vem, da se modelno tega humornega pesništva. Ja, ker pač so do avtorja so zihar, se vzpostavljajo pričakovanja tudi izven zgolj pisanja. Ne? In se mi zdi, da sploh za humor zna biti to relativno problematično, ne? Kot praviš, da pol v bistvu se ves čas pričakuje, da boš na nek način piker, na nek način oster, da boš noter vstavil kakšno svojo šalo, pa ni nujno vedno tako. Ja. Kaj pa še to, no, mogoče malo smo kritiko že omenili, ampak kako se vam pa zdi ta, kako se vam zdi šala oziroma humor, da vstopa v kritiko poezije? A se vam je kakšna posebna kritika vtisana v spomin vajenega dela, kjer se je avtor dobro pohecal, pa vam s tem dal misliti, kaj za naprej. Ker mogoče celo še bolj kot poezija se pa kritika jemlje še nekoliko bolj resno. Ja, kritike se definitivno jemlje preveč resno. Ampak imamo nekaj predstavnikov, mislim, tudi zdaj v tem prostoru trenutno. Ne? V bistvu je tudi tle eden, ki je napisal kritiko moje prve knjige. Matjaž Zorec, ki je po moje edini, ki presega te elemente, mislim, pri meni zdaj ne govorim edini nasplošno, tako ne, da je bilo nekih, mislim, pač, da je bilo tudi na smešen način napisano, oziroma, da je poskušal te elemente zaobjeti, tako kot jih jaz pač tudi tam upredeljujem, čeprav se to niti ni nujno, pač ni nujen element, ni pa nobeden, da bi me res presenetil, ne. Ker se mi zdi, da on je pač tudi nekdo, ki v kritiki vidi tudi neko novo, tudi, mislim, ne samo on, še kdo drug, ne, ampak da je to tudi literarna forma, ne, da to presega te okvirje kot kritike, da v bistvu narediš tudi nek čist nov izdelek, ki je obenem pač lahko paralelen knjigi, mislim, delu, ki ga obravnava, tako da to se mi zdi zanimivo. In teh poskusov je mogoče premalo v našem prostoru, no. In tudi se mi zdi, da si želijo pa nekaj tako točno, določno artikulirati in so v tem preveč, res preveč duhomorni. In tudi vedno gre v neke te lirične subjekte in filozofske in zelo tako natančne, kot da recimo, kar tudi ne dovoljujejo nekomu, ki se s tem profesionalno mogoče res ne ukvarja, da bi potem to pisal. Mislim, dovoljuje, ampak ga na nek način tudi omejuje in potem sili tistega pisca, ki ni profesionalno, se pač ni, ne vem, komparativist ali karkoli takega, da hoče to preseči in presega samo s tem, če je tudi recimo sam pisac, da glih take elemente vnaša. In če je pač sam nekako dovzeten tudi za vse te razne sarkazme in pač ali pa tragične stvari, jih tudi vnaša potem v kritiko. Ampak se mi zdi, da tega je premalne, da je vse dosti resnobno. Ja, mislim, da je to prav neka značilnost, pa ne samo literarne naše scene, ampak tudi, ne vem, na splošno umetniške, kakor jo jaz zaznavam ali pa berem, da se zelo legitimira skozi neko filozofsko mišljenje oziroma skozi teorijo, da v bistvu mora biti ta to sidro zadi, ki je hkrati močno in nas drži primer, po druge strani pa tudi nam ne pusti kam zelo odplavati daleč od pričakovanega. No. Tako da zdi se mi, da zdaj iz tega, kar sta povedala, nekako zaznavam, da najboljše v bistvu biti neodvisen, ne od bralcev, ne od poezije same, ne od mogoče institucij literarnih in da to daje eno tako svobodo, ki jo rabiš za to, da potem ponudaš ta kritični uvid skozi šalo. Jaz bi mogoče na tej točki zdaj to odprla za publiko in vprašala, če ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, če lahko kako odgovorimo. Je. Ja, jaz imam vprašanje, malo je bilo že povedano v smislu, če kdo bil kdaj užaljen, pa to, ne. Ker kdaj je recimo, tudi pri resih vse spomnimo, kdaj je pa stvar, če je pikra, če je, ne, satirična, ironična, autoironija, ok, a je kdaj nasilna v resnici? Se pravi, a je to zdravilno, kar moramo vse en vzeti za kup, ne vem. Ti recimo, zadnjič smo imeli primer, ni bila poezija, na zboru enih staršev, ne. Ti eno seriozno vprašanje postaviš, ne. Za nek tabor gre, otroka boš dal prvič na tabor. In vodja tabora je zelo igriva oseba, očitno, ti pa mogoče nisi, mislil v tem trenutku, kdaj grejo pa spat, ne, je vprašala ena mama. In se je začel režati, je tam ene treh, štirih bože nekak, ne, tako. In so se vsi ostali tudi začeli temu režati. In v resnici se je začeli režati tej mami, ki je vprašala nekaj, kar je njo pač res zanimali in bi bilo odvisno, ne vem, njen otrok je bil 7 let star, tam so bili pa 14-letniki še, ne, a ga če tja dat, a ne. Ne. Se pravi, v bistvu je bila izključena iz skupnosti, ne, a nima neki nasilnega v tem, a mora razmisliti, da ne postavlja butostih vprašanj naslednjič, kaj je za enavok zgodba, veš, ko. A sta kdaj to imela zdaj v poeziji drugih odnos do nasilja, no? Do pikanja, kdaj je pikanje gre čez. Jaz res ne maram nasilja. No, to. Zdaj, ampak kdaj gre čez? Mislim, da če to je zdaj ajde, šolski sistem pa zaskrbljene mame, ampak poezija se mi zdi vse nekaj drugega. No, da tle, to ni nasilje, to ni izvor teh, mogoče tudi če so nasilne besede noter, izvor ne izhaja iz ne, avtor nima namena biti nasilen ali pa koga prizadeti s tem. Ne. Prej skuša odpirati oči ali pa na tak krvav način, da nekoga pretegneš, da ti bolj prisluhne. No. To mislim, da je bolj namen tega v poeziji. Ne. Ne to, da bi komu skušal škodovati, ne. Zato skrbijo drugi ljudje, ki so v kravatah, pa ful lepo govorijo, ne grdo. Ne. Tako. Ja, ravno to. Pač mislim, da ta situacija je drug kontekst. In pač, ja. Ampak bolj je to nasilje, ampak tudi potem je tle prisotna jeza. Ne. In jeza, pa recimo, ko smo prej jeza, šala, jeza, humor, recimo moja poezija marsikomu tudi stopna živc, ker je kao, da sem, mislim, pa da sem jaz jezna in je to tako lahko nevarno, tudi področje, sam se mi zdi, da je to tudi pač nujno. Mislim, to smo prej govorili o pogumu. Ne. Jaz tudi nimam te intence, da bi bila pač nasilna, samo včasih tudi moraš to izraziti na nek tak način in tudi včasih komu stopiti na žul. Pač vse to je nujno. Je pa tudi res, da hkrati pa tudi men kdo. In sem jaz isto občutljiva in vem, kako je in tle si pol pridemo na, pač nekako naproti. Sem jaz užaljena, on užaljen, on prezadet. Jaz pač vse to čisto normalno in človeško. Temu se ne moreš izogniti. Ne. Ampak v tem kontekstu se mi zdi pač ja, to neka zaskrbljena mama. Ne vem, če je bilo to misljeno sploh pikro. Vprašanje je bilo neumno, odgovor pa še bolj, če smo čisto iskreni. Tako da, to. Razmišljam zdaj o neki situaciji, v kjer je mogoče neka načrtno agitatorska poezija pol pride v roke množic, ki mogoče nima najboljših namenov in je izkoriščena v bistvu za nekaj, kar ni bil prvotno namen. Ampak se pravi, da gre za združevanje množice proti, ne vem, nekim ranljivim posameznikom, nad katerimi se lahko izvaja nasilje. Sam mislim, da tle spet mogoče to ni stvar poezije, ampak stvar teh množic. Tudi se mi ne zdi, da je to stvar naše odgovornosti. No. Moraš si pač pustiti to svobodo, če ji nimaš, pol škoda, no, pol čemu služi tvoja poezija. Ok, še je kakšno vprašanje mogoče? Ali pa komentar? Jaz sem samo hotela pač reči to, ne, da je najbolj še tudi velika razlika med tem, a ti recimo prav nekoga nagovarjaš v poeziji, ne vem, recimo z imenom in priimkom, ne, tako da nekaj preče pač res nekaj, pač prav na eno določeno osebo evidentno usmerjeno, ne, ali so to neka taka stvari, ki pač govorijo o recimo o stanju, ne vem, odnosov, družbe in tako naprej zdaj, ne, pa pač seveda tukaj lahko ljudje prepoznajo tudi svoje lastne lastnosti, ne, značilnosti, ampak se pa, mislim, ni to isto, kot kar če ti pač nekdo reče, ti XY si en kreten zato, ker in tako naprej, ne, to gotovo. Je pa zanimivo, no, ki je bilo tudi to govorjenje o Recimo, pač pravzaprav o tem, koliko lahko taka poezija ne, tudi prezadene. Zanimivo je, no, če tako gledamo že v antiki, no, imamo že recimo pri Homerju, imamo v Iliadi dva primera, ne, ko se pač, ko pač je nek splošen smeh, ko je en incident izzove nek splošen smeh, ampak to je, in to je v bistvu obakrat čist politično nekorektno. Ne. Namreč mi smo zdaj že nekako tako zelo, se mi zdi, senzitivirani, kar se tega tiče, pa ne bi tega, da ne bo, mislim, se potem pač gre to v groteskne, res lahko v groteskne pretiravanja, ne, da ne smeš pa uporabiti, ne vem, pridevnika grd, ker mogoče pa ne bo všeč nekomu, ki se mu zdi pač, da je on sam grd. Ali kakorkoli, ja, no res, to so ven metal pri Roaldu Dahlu, če se prav spomnim, mislim res nekaj take. Ampak recimo v antiki, ne, pa seveda niso imeli teh problemov. Mislim, kakšen recimo Aristofan sploh ne, ne, ki je pač politična, pravzaprav pač se norca dela iz politikov, ampak tudi recimo tukaj pri Homerju, v bistvu ta prvi tak prizor je to, da pač eden, ki je pač fizično tako pač pokvečen, no, nekaj izmerja Agamemnona in ga potem Odisej lopne nazaj in se pač potem to vsi režijo. Ne. Druga stvar je pa to, da pač so pa na Olimpu bogovi in v bistvu tam se pač malo tako zaostri tista debata. No in potem v glavnem pač Hefajst, ki je bog hvaštva, ne, začne tam neko vino pa to točiti in on pa šepa, ne, on je v bistvu že rojen tako, da je pač tudi pohabljen in v bistvu, ko on tam šepa, ne, to se potem vsi veselo krohotajo in se s tem je v bistvu ta napetost sprosti. Tako da to se mi zdi pač zanimivo, ne, mi smo dejansko razvili bolj nekak to, da vse en, mislim, ne vem, recimo, takrat je bilo to veliko bolj res brez dlake na jeziku, ne? Ja, zdaj, če si pokvečen, pa izzivaš, pa da jih dobiješ, potem se mi zdi, da to je nagrada, ne? Ker nisi bil diskriminiran, ne? Niso rekli, aj tebe pa ne bom, ker smo čudo, ne? Ampak to je taka lepa iskrenost. No. Mislim, nimam zdaj na to nič kaj dodati. Sam na to nadala, ne, ko ste omenili. Smešno, da so take stvari pač vzeli, ne vem, če veste, ne, pač, da so pač cezurili, ne vem, ker so pač te čarovnice pleša, s tem se tem ne govoriti, ker je to zdaj zleja. To bo tako škodovalo otrokom. Ne. Ja. Potem lahko to vse damo ven, ne, na koncu končal, vse stvari, pač nič. Dajmo prazen papir in obvarvujmo predvsem, tudi pred lepim, tudi pred, ne vem, in ne vem, potem ne bo ta poezija, kaj bo ta neka estetska vrhunskost, neka ta dovršenost, ki se je včasih povezvala v bistvu tudi zaradi s to neko tvorbo naroda, v bistvu s to nekim ponosom, ne, pač sej. Se lahko pa benemo tone tako, norja. Mislim, dobro. Tako da, ne vem, smešno. Ja, verjetno gre v bistvu za razliko med neko smešnostjo ali pa humorem, ki teži k temu, da bi ohranjala družbo znotraj enih normativnih okvirov, tako kot je, pa med humorem, ki v bistvu točno to temu nasprotuje, ki hoče kritično obarniti, pa biti subverzivna, pa tako. Ne vem. Vidno se je dobro držati na obrobju, prvsem, po mojem, tudi šalo. Še kakšna? Ja, mislim, da pač literatura in umetnost, oziroma sploh pa predvsem pa literatura, nikoli ni bila politično korektna, če je bila pač zares literatura in da ni in da ne sme biti, no, čisto enostavno, zato ker, če vzamemo ne ravno dobro te antične zglede, vzamemo Šekspira, ki je tak par excellence politično nekorekten, ne, in je imel dobro tudi posledice zaradi tega, ne, takrat, ko je živel, ne, in tako naprej, ne, tako, ampak sem hotela nekaj reči tudi glede kritike, ne, kritika, s kritiko je pa drugače. Ne? Zdaj, a je lahko, pač za literaturo vemo, ne? Politična korektnost, brez veze, ampak kritika, ne? Je pa nek, kljub vsemu, ne? Nek drug diskurs, če tudi lahko zelo pač literaren, in a je zdaj v kritik, je treba biti politično korekten ali ni treba, ne? Jaz stojim na stališču, da je kritika pa do, vsaj do določene mere mora biti politično korektna. Ne? V tem smislu mislim, da ne žali izrecno, ne? In ker dejansko, če ti pišeš pač o neko, mislim, kritik, ki je ravno tako pisec, ne, in točno ve, mislim, ali pa vsaj približno ve, kakšen angažma je pisanje nasploh, mislim, čez, ne glede na žanr, ne, in potem, mislim, tako pač z levo roko nekoga odpraviti, tudi če recimo se ti posreči, da je to duho, na duhovit način, naprimer, ne, je treba zelo, mislim, je tukaj, je to zelo vprašljivo, ne, no in skratka je pa krasno, če kritik lahko zelo literarizira svoj govor, zaradi tega, ker s tem lahko postane, se lahko tudi približna eni določeni miri politične nekorektnosti, ne, in je to samo še toliko boljše, ne, tako da samo je pa to, mislim, če povem svoje mnenje, meni se zdi to najtežji možen diskurs, ne, in to je tisto, kar je recimo priporočal Friedrich Schlegel, ne, ki je pač rekel, da mora biti, da je kritika nad poezijo, ne, da je še bolj, da naj bi bila, pač naj bi bila, ne, še bolj poetična od poezije same, ne, in je potem on sam, ki pa je bil hkrati tudi filozof in velik teoretik, ne, sam je pa potem dal tudi zglede, ampak kaj se je njemu zgodilo? Ne? Njemu se je potem to zgodilo, da je pisal v glavnem fragmente. Ne? Se pravi, ta njegova teorija, ne? Mislim, ta njegov, in ta njegov način, ki ga, ki, to teorijo, ki jo potem realiziral v praksi, ne? Je potem se nekako, mislim, in te, te fragmenti so ultra duhoviti, ne, se pravi, ne samo, mislim, ne govorim zdaj tukaj kot smešno, samo, nekateri so celo tudi v tem smislu smešni, ampak predvsem duhoviti kot polni duha, ne, in, in to je tisto, ne, kar je, kar naj bi človek, mislim, zdaj govorim o kritiku, kritičar, ki je pač dosegu, in, in to je zelo težko, ne, in s tem, da naprimer, en naš, če, če omenim, naprimer, Tarasa Kermaunerja, ne, zdaj, če gledam njega, on je, on velja za, da je pač imel pač to široko filozofsko podlago in teoretsko in tako naprej, hkrati je bil zelo literarno, se je lepo izražal, ne, mislim, je pač znal pisati, ne, ampak zdaj, če berete njegove kritike, ne, v bistvu niso, kako bi rekla, tam ni kaj dosti ironije notri, ne, mislim, je, so sicer, so na mestoma tudi duhovite seveda, ne, ampak ni pa tisto, ni pa tako, ni pa te šleglovskega načina, no, tako, to sem jaz pri njemu vedno pogrešala, ne, kar pa, kar pa še bolj, no, sem opazila, kar zadeva kritiko in humor, ne, in ironijo, ki je pa ki pa bi bila možna, če, če nekdo, če si v dialoškem odnosu s piscem ali tem avtorjem ali pa nekim tretjim ali pa naprimer nekim drugim kritikom, ne, ali kritičarko in se potem o tem pogovarjaš. In to je pa možno v medijih, kot je radio, televizija in tako naprej. In tukaj pa jaz zelo, zelo pogrešam te ironije, ker že to pač leta in desetletja spremljam, ne, nekako več ali manj. In kaj se zgodi? Ne, se zgodi potem to, da so te, ne, mislim, nič se ne zgodi, dogaja se redno, redno, brez, praktično brez izjeme, bi jaz rekla, da so pač te oddaje o poeziji in umetnosti smrtno resne, ne? Medtem ko ne, recimo, ko pa so kakšne politične oddaje, pa to, ne, tam je pa lahko ogromno, misli se človek lahko zelo sproščeno nasmeji ali pa še kako drugače. No. Aha, jaz bi se mogoče samo na to navezala. Namreč ena stvar, ki mislim, da je problem, je tudi to, da bolj ko je recimo neka stvar, neko avtorsko delo, no, bolj je avtor ponavadi občutljiv. Ne, in recimo se mi zdi, da tudi kar se tiče kritik, pa to, sem že videla take primere, no, ki je bila recimo celotna kritika zelo pozitivna. Mislim, ampak potem pa pač par, mogoče samo eno, dve točke omen kritik, ki ste mu pač manj posrečene. In potem je zaradi tistih točke dveh, ne, je potem sledil cel traktat strani avtorja, ne, da kako je to v resnici v redu in kako ga ta ni... Mislim, tako pač zelo, zelo težko prenašajo ljudje kritiko in zdaj, če pa je stvar taka, da bi se, ne vem, da bi se potem še mogoče malo tako hudomušno, še recimo, da bi malo tako ironično nastopil kakšen kritik, no, pa da potem recimo, da se še poznajo med sabo, ne, ker tudi ta problem, ko pri nas se dejansko vsi bolj manj poznamo med sabo, ne, in potem je takoj ogen v strehi, zakaj smo pa to naredil, ne, tako v tem smislu. Jaz sem se hotla reči, sem prej nismo govorili niti o področju, pač o moču pač žaljenja v kritiki, jaz nisem to mislila, pa tudi mogoče sem se narobe izrazila, ampak pri nas imamo pač neke te ločitve, imamo neko to, pač to teoretsko, v redu, pač mora biti resno, mora biti tako, pač, ampak potem imaš pa to pozitivno, pa hkrati zelo ad hominem, ne. Veliko tega se tudi pojavlja in včasih kot replika, kot smo že rekli, kot ste vi rekli zdaj, odgovora. Ne, poznamo te primere, pa ne bomo naslavljali men brez veze. Ampak hotela sem v bistvu to reči, da jaz pogrešam tega medbesedilnega, ki se danes ta beseda tako lepo izrablja, ampak tega več recimo tudi v kritiki, se pravi nekih in tudi nekih referenc in potem spet teh obratov, ki peljajo v to literarno, tako kot Ernst Kermauner, ampak ki lahko tudi zapeljajo v nek tak hec. Pač, mislim, sej ni tako smešno, mislim, haha, ampak je to mišljen tako, da je besedna igra, je tle, tako, kako ti napišeš, stil, ne? Stil kritike pri nas je zelo, pač ni, no. Ni, dejansko ga opažam, da je zelo obok na nek način, ali je pa samo zelo filozofski diskurs, ali je pa neko olepšavanje, neko hvaljenje, to je super, super, mislim, tako govorim, tudi tako je super najbrž za avtorja, sem hkrati ti rabeš tudi nek vid in neki, da se iz tega naučiš, na koncu pa potem rata samo tudi neki, da je nekdo pač prizadet. To je pač vedno, da ti neki ne bo všeč, ampak ni pa nekih tako res vzpostavljenih, ne vem, to pa zakaj, pa ne vem, tako, da bi se res tudi zelo, v bistvu ta simplistika pri nas manjka. Včasih tudi berem kakšne stvari, ki so iz našega bivšega pač jugoslovanskega prostora in oni znajo za kakšno predstavo tako povedati, ja, vsi bojo tam užaljeni, ampak hkrati so jim pa povedali, lejte, to ne štima, to je dober, kaj je tako mis, kakšen tako malo hec na naški, pa to je to. Pač get over it in... Mislim, jaz sem tudi zelo velika, jaz priznam, jaz sem ful občutljiva in ful hitro užaljena, še zdaj ne morem prenesti enega stavka iz radija študent, ki piše pod enim komentarjem, ampak pač lej, tako je. Ampak vsem to ne pomeni, to ne odreka pravice kritikom, da bi lahko na tak način pač pisali. Morajo se pač kritiki tudi upogumiti in z tega tudi svojega odobja nekega. Se mi zdi, da in to eni delansko počnejo na zelo svoj in zelo literaren način, kar je pohvalno in se še zmeraj dožijo v okviru nekega teoretskega. Ampak te reference, ki jih dajo, so tudi zelo iz sodobnega sveta. Tudi to je recimo problem, da pobiramo stvari iz nekih, pač neke zgodovinske smeti. Vem, da to zdaj zveni grdo, ampak treba je tudi pot nadgraditi. Vse so tudi novi teoretiki, ne? To. Ja, po mojem je res veliko glede teh poznanstv, no, ki pač ste omenjali, ker v času priprave te debate sem poskušala najti kakšno, če tudi eno samo šalo o slovenskem literarnem prostoru in je ni za najt, ne? Ker mislim, da tle vlada taka cenzura nad nami, da se ne bi noben se upo pohecati s koga drugega. No? Tako da, če kdo ve, za kakšno šalo zdaj mogoče na tem, ja? Jaz vem eno iz nemškega literarnega okolja. Bila je dosti pred Slovenijo častno gostjo v Frankfurtu. Ne bom rekla, da ne bi danes bilo isto, ker ne vem, koliko je. Bomo videli, koliko je drugače. Tam imajo primero, ne vem, nekaj tako nezanimiv, kot nastop slovenskih pesnic. In pa se vsi smejijo, ampak mi se zdaj ne, ne? Ker tako obskurno, ker ena dvomilijonska nacija, ali kaj že, jeziček, ne? In da pol pride nastopati v nemško okolje, ker 100 milijonov, ne? To recimo, ne? Smo šli že čez, ni šala, ne? Ker ni sprejemnika, ki bi to vzel kočalo. Oni se krhotajo kazajci, ja, seveda. Tam v prej družini v srednji šoli me je oče iz neke zelo bogate družine vprašal pri mirnem zajtrku, Kosovo je blizu tebe in tokle male manjka, da bi rekla, ja, čez Mostiče greste. Pač, ne vem. Tako da se mi zdi, da tle se lahko mi njim potem v kam otrežimo, ne vem. Ok, sprejemamo samo še šale o slovenski literaturi, če ne pa počas zaključujemo. Hvala vsem za obisk, hvala Blažu in Andrej za pogovor in se vidimo jutri ob istem času, v istem prostoru na branju izbranih avtorjev. Hvala lepa in lep večer še naprej.